Kontestacja. Witam was wszystkich. Środa, 12 października. To jest rocznica odkrycia Ameryki przez Kolumba, tak a propos. Witam was wszystkich. Coke-man, który w Ameryce też już bywał. Oraz tamtej strony, kolejny człowiek związany z Ameryką, czyli... Krzysztof Kolumb. A, oczywiście pomyliłem się. Ale ja byłem w Ameryce, ale sam, bez Kolumba. Sam bez Kolumba, no po Kolumbie na pewno byłeś. Wiesz co, przepraszam, że tak, ale jeszcze mam tutaj, znalazłem coś takiego. Przewodnik jakości rozmów. Echo podczas rozmowy. Jeśli słyszysz echo, problem występuje po stronie rozmówcy. Jeśli rozmówca słyszy echo swojego głosu, problem występuje po twojej stronie. Po ustaleniu miejsca możesz zmniejszyć ich głośność, głośników. Możesz, gdy odległość między mikrofonem a głośnikami wynosi 20 cm lub mniej, występuje niepożądane echo. Skype do najnowszej wersji. Jeszcze działanie nie poskutkowało. Innego wiem, użycie, ja innego zestawu słuchaczy. Ja nie słyszę echa żadnego. No nie wiem, po prostu nie da się, ja jestem nieodporny na taką sytuację, więc nie wiem, co zrobić. A zobacz, a spróbuj wyjąć jedną słuchawkę i słuchać na jednej, to na pewno jakoś, wiesz, tylko wie, tak no przecież, ale... co 20 minut zmieniaj ucho, ja tak zawsze robiłem, jak nie nadawałem. No dobra. No więc, ale wiesz, to już rozbiło mnie, wiesz, już po prostu nie mam weny, nie mam ochoty, nie mam nic, no. I słyszę cały czas to echo na jedną słuchawkę czy na dwie, to nie ma żadnego znaczenia. Słuchaj, może wiesz co, może ktoś ze słuchaczy mógłby mi pomóc, jeżeli nie, to ja się wycofam, a ty po prostu poprowadź dzisiaj audycję i... Okej, poprowadzę, dzwonią słuchacze, słuchajcie, odbieram. Dwóch na raz odbiorę. Witam was, drodzy słuchacze. Co macie do powiedzenia w sprawie echa dla Janka? Może pomożecie? W sprawie echa. Sprawie ja mam propozycję. Janku, może spróbujesz mówić przez drugi mikrofon. Będziemy cię słyszeć trochę przez mgłę, ale może ty nie będziesz słyszał echa. Spróbuj. O, tak, to jest bardzo dobra. Ale ja słyszę echo w słuchawkach, a ja nie słyszę, jak nie mam słuchawek, to nie słyszę co głos. Ja mam lepszą propozycję. No. Propozycja jest taka, żeby tam jak się wchodzi w ten głośniczek, to żeby nie wchodzić w opcji nagrywania, tylko właśnie w opcję odtwarzania. Ty masz echo, ja słyszę twoje echo też. No, ty słyszysz swoje, a tam słyszysz... Nie, ja słyszę, jak ty mówisz, to też echo ma. No tak. Moment, halo? W samym urządzeniu jesteśmy. Mamy nowe. To Janek zadzwoni na telefon po prostu z komórki i tak to rozumiesz. A komórka mi się ładuje akurat. No nie mam pojęcia, ja nie mam innego pomysłu. Pozdrawiam. Jesteśmy w tym samym urządzeniu. No, ty słyszę tak, jesteśmy w tym samym urządzeniu dzeniu. Prawda? Ustawienia audio. Dodaję ustawienia audio. I tak, jest on trzeba. Mikrofon definition jest. Dwa takie same mikrofony. A przedtem miałem zawsze dwójkę i jedynkę. A teraz mam dwa. I nie wiem, co to jest. Głośniki. Głośniki mam. No też jakiś tam jest. Nie dałem automatycznego. Dzwonek, opcje zaawansowane. Dlaczego on mi się wyłączył jeden mikrofon, który miałem? No dobra. Cockment, jedź, bo ja po prostu jestem do niczego. Także może jak się tam coś popsuje i przestanie echo działać, to się włączę. No dobra, no to co? To ja jadę od początku. O, jeszcze jeden słuchacz. Może on pomoże. Ostatnia nadzieja. Mozilla, ratuj nas, słuchaj. No, witam. A ja mam taką teorię, że ja nie zaktualizował Skype. O, też mówię. Ja nie mogę zrozumieć, co on mówi. No, to już przerywało go. Może chodzi o to, ja myślę, że to jest związane z twoją stroną, nie z moją. Że nie zaktualizowałeś Skype'a, ale wiesz co, no, Mozilla, powiedz mi, czy ty masz echo? Ja nie mam echo. Widzisz, to nie jest moja wina. Bo inaczej. Ale ja mam echo, jego echo. Mozilla powiedział coś, ja miałem jego echo. No to i teraz ja swoje też. Ale wiesz co, Mozilla powiedział, że ty musisz chyba zaktualizować Skype'a. Może, bo ostatnio wszystkim się Skype zaktualizował i może to jest tego wina. No dokładnie. No. A jednak mam echo, też mam echo. No właśnie. Mimo, że zaktualizował. Ale wiesz, ja tutaj mam, na tym playbacku mam speakers. Mam speakers, high definition audio device. Working. Napisane, że jest working. No i co? Ja teraz wezmę, wejdę i napisane show disable devices. Show disconnected devices. Properties. Wchodzę na properties i mam tak, levels, enhancement i advanced. No i co mi to mówi? Ja nie wiem. Moim zdaniem, ostatnio była nowa aktualizacja Skype'a i ludzie na forum też mają problemy różne z tą aplikacją. A jak, to jak ja mam zaktualizować Skype'a? No to powinno sama informacja się wyświetlić, że jest do pobrania nowa wersja. To mi się nie pokazało. Jeżeli się wchodzi, odpala na nowo komputer, powinna się pokazać informacja, kliknąć na to, ściąga się nowa wersja i aktualizuje samo. Tu mam, ale nie ma takiego czegoś, żebym ja mógł sam zaktualizować? No jest jeszcze możliwość ściągnięcia całego Skype'a zaktualizowanego najnowszej wersji. Ale to mi się wszystkie ustawienia, wszystko stracę. No to wtedy wróci, jeszcze lepiej będzie, bo wróci do standardowej normy. A teraz może być coś poustawiane źle. Dobra, ja wyłączę i włączę jeszcze raz. Dobra, to Kokmen, ty prowadź, ja się potem włączę. Na razie. Tak, przepraszam was bardzo. Spoko. Na razie. Spoko. To co? Może ja zacznę temat. Słuchajcie, no to tak, wybory za nami. O, Janek się już niestety rozłączył. Tutaj. Wybory za nami. Za chwilę będę odbierał słuchaczy. No i już zaczynamy widzieć pierwsze efekty rządów Platformy. Oto prezydent Ból Komorowski podpisał coś takiego, co zakazuje handlu obwoźnego. Czyli, jak już tam Janek wcześniej chyba powiedział, chodzi o to, żeby miasta były piękne dla ludu, miast i wsi, prawda? No nie może być tak, żeby ktoś praktycznie w szarej strefie, albo nawet, ale niekoniecznie tam w szarej strefie, rozłożył sobie stragan na jakimś skrzyżowaniu i sprzedawał pomidory, albo nie wiem, buraki, swetry, czy coś. Prawda? Ja czy jakieś nawet tam chińskie podróbki. Ja to rozumiem tak, że po prostu tam były sprzedawane takie towary trochę tańsze i ludzie kupowali tańsze towary, bo wiadomo, wszystko drożeje, płace stoją w miejscu, no to co? To trzeba kupić coś tańszego, ale oto jakieś wielkie sieci wielkich korporacji w tych całych galeriach, manufakturach i innych zanotowały spadek sprzedaży, no bo trudno, no idzie kryzys, spadek sprzedaży jest, no i trzeba zagonić ludzi, żeby tam kupowali, a nie na jakichś straganach, no to trzeba stragany zamknąć i no i zobaczymy, czy ci ludzie pójdą teraz do tych galerii, będą kupować jakieś gejowskie sweterki, kurde, jak ci, jak ubierają się, nie wiem, typowi lemingi się ubierają, wyborcy po, taki nowoczesny lewak. Dawniej lewak to miał kufaję, kurde, czapkę leninowską i to był taki lewak, który szedł z tym kilofem, sierpem czy czymś, a teraz taki lewak założył sweterek i on jest młody, wykształcony z dużego miasta i on kupił za 300 zł sweterek, a nie na straganie. Stragane to zło i trzeba to zapnąć. Dobra, tyle mojego komentarza. Co następnie? Odnośnie wyborów, no to może powtórzę to, co ja powiedziałem wcześniej już w Contest Arenie. No, wybory pokazały po raz kolejny, o co chodzi w naszym narodzie. Nie da się wygrać wyboru z czymś, z przekazem pozytywnym. No nie da się. Trzeba być negatywnym. Tak jak od 2000, weźmy sobie taki rok, nie wiem, 2001. Wygrał SLD, bo było anty, wtedy AWS-owskie. Potem wygrały Kaczory, bo i nawet, no Kaczor Donald chyba drugie miejsce miał. No bo był przeciwko tym wszystkim tam komuchom, prawda? Czy tam nawet postkomuchom. Kolejna sprawa. Później oczywiście PO wygrało, bo było przeciwko Kaczyńskiemu i to powtórzyło się teraz po raz drugi po 4 latach. Dlaczego Palikot takie trzecie miejsce? No nie wiem, no za czym był Palikot. Nieważne za czym był, grunt, że był przeciwko temu, co jest teraz. No i oczywiście przeciwko Kościołowi. Czyli chcesz coś wygrać, musisz być anty, musisz być against, musisz być przeciwko. I to jest takie przykre. Ja tak w ogóle zapraszam do dzwonienia kontestacja.com na Skype'ie albo numerek 222 195 321. dzwońcie, drodzy słuchacze, to co myślicie na przykład o tym zakazie handlu obwoźnego na straganach, że będzie można handlować tylko, uwaga, w legalnych miejscach. Czyli możesz robić tylko to, co ci wolno. To nie wiem, chyba dzisiaj tak słyszałem, nie pamiętam, powtórzę z pamięci, że w dyktaturze musisz robić to, co ci każą, a w demokracji możesz robić tylko to, co ci wolno. Bardzo przykre praktycznie. Oczywiście ja tu byle za tym wkładzie. O, tak. Więc dzwońcie, mówcie, co o tym myślicie już tam. Niekoniecznie o tych wszystkich tam sprawach technicznych. Ja nie mam problemu z echem. Mam nadzieję, że wy też nie będziecie mieli. I powiecie, jak się z tym czujecie, że nie będzie można kupić sobie, nie wiem, jakiś warzywek na jakimś straganie, że nie będzie można kupić jakiegoś taniego skaterki. Ja się zastanawiam, co się będzie działo z takimi miejscami, na przykład jak są różne giełdy samochodowe w dużych miastach, a obok tych giełd samochodowych są różne jakieś tam stoisko, ludzie wystawiają takie rupiecie, jakieś tam, nie wiem, starocie, albo to, co nie wiem, pojadą sobie do Niemiec, Niemcy to wystawiają praktycznie przed domy, bo im się to nie opłaca, ale Polak jest zaradny, weźmie sobie to, przywiezie, odnowi i jeszcze sprzeda i to jest, i nie widzę w tym nic złego. Prawdę powiedziawszy, jak byłem swego czasu w Stanach Zjednoczonych, tam na przykład takich tradycji bazarów za bardzo nie ma. Tam się organizuje coś takiego jak sprzedaże garażowe. I po prostu ktoś ma do sprzedania jakieś rupiecie z własnego domu, ale nawet koniecznie, bo niektórzy chyba sprzedawali te rupiecie, znaczy nie, kupowali rupiecie gdzieś tam, a cały czas sprzedawali u siebie. No i co, robimy rupieciarnię powiedzmy w najbliższy piątek. Chyba Janek coś tam jeszcze słycha? No ja kombinuję, ale... Kombinujesz. No ja opowiadam o tych garage sale'ach, bo na razie nikt nie dzwoni. Ja ciebie słyszę cały czas, jestem na podsłuchu i chyba to echo jakoś tam się osłabiło. Teraz im więcej mówię, tym ono się głośniejsze robi. Aha, no to jest bardzo, to jest to rzeczywiście może być mimo wszystko... Ale Skype'a. Nawet nie wiem, jak zaktualizować tego Skype'a. Nawet nie ma takiej opcji, nie? Jest cały czas taka opcja, że ty powinieneś zaktualizować swoją, ponieważ jak ciebie nie słyszę. No dobrze, słuchajcie, więc ja spróbuję coś powiedzieć na ten temat. Wiesz, ja uważam, że to jest straszna przypadłość polityczna, mianowicie to czynienie eleganckich ulic, budowanie fontan i tak dalej, ponieważ to właściwie można powiedzieć, że każdy się z tym zgodzi, prawda, że jakby zapytać obywateli, czy chcielibyście, żeby tu był taki piękny trawnik, żeby był równy chodnik, żeby nikt nie sikał ani kup nie robiłby psy, pieski na trawniki, na chodniki, no to wszyscy się z tym zgodzą, to tak jak się zgadzają z tym, że trzeba opiekować się przyrodą i ekologami. Tymczasem problem polega na tym, że w pewnym momencie trzeba za to zapłacić. Dokładnie. I teraz jaka będzie cena tego, że zakazano handlu gdzieś tam w jakichś takich miejscach, no nie wiem, gdzie na chodniku ktoś mógłby, co mógłby złego na tym chodniku? Jakby na jezdni się rozkładali, no to ja rozumiem, że na jezdni mogą wpaść pod auto, prawda? A wtedy nasze sprawiedliwe i społeczne państwo ze zrównoważonym rozwojem będzie musiało leczyć taką osobę. Natomiast jeżeli ktoś w chodniku, powiedzmy staruszka, ja kiedyś obserwowałem akcję takiego strażnika, który oni właściwie nie mają co robić, te straże miejskie, nie mają sensu ich działalność w większości przypadków, bo tam, gdzie ma sens, to się boją jechać do bandytów, to oni się pastwią nad tymi właśnie staruszkami i taka staruszka miała, nie wiem, sześć kostek pumeksu i cztery pary sznurówek i przyszedł taki sukinsyn trzy razy większy od niej i się pastwił, żeby 150 zł zapłaciła kary, a to wszystko może było warte, nie wiem, 30 zł. I jak ja mu tam zwróciłem uwagę, no to się nagle dwóch jeszcze takich wyrosło gdzieś z podziemi i chcieli mnie aresztować i skonfiskować mi samochód, bo ja wysiadłem z samochodu, stałem na skrzyżowaniu, na światłach, obserwowałem, jak napastuje te staruszki. No w końcu jakoś mnie puścili. No wiesz, to jest działanie, to nie jest tylko polskie działanie. Ja pamiętam, opowiadał mi jeden z moich kolegów z pracy w Ameryce, Zresztą Żyd z Polski, który przyjechał do Ameryki, jak był dzieckiem, i rodzice wynajęli, no, mieszkali w slumsie. On mówi, że mieszkali w slumsie ze względu na to, że po prostu stać ich było na lepsze mieszkanie, ale nie chcieli wydawać tylu pieniędzy, bo uważali, że jeżeli przez pewien czas, nie wiem, męczą się 2-3 lata, zgromadzą kapitali i będą go użyć do kupna domu, żeby mieć już własny dom. No i mniej więcej pół roku po wprowadzeniu się do tego slumsu wyszło rozporządzenie burmistrza, zdaje się, że było w Filadelfii, wyszło takie, czy w Chicago, może już nie pamiętam, rozporządzenie, że nie można mieszkać w takich złych warunkach, musieli sobie poprawić warunki i właściwie stracili cały ten swój kapital. Zamiast 2 czy 3 tak kupić dom, to kupili go dopiero po 10 latach, ponieważ tak władze o nich dbały, że nie pozwoliły im mieszkać w byle jakich warunkach. To jest nagminne w tych systemach takich quasi-socjalistycznych, czy nawet czy pseudokapitalistycznych, gdzie władza dba o obywatela. Jest to Janek, ja ci powiem. Na szczęście, w Ameryce władza tak bardzo nie dba, no dba może w skrajnych przypadkach, ale sam to przeżyłem, ponieważ jakby przeżyłem korzyści, pozytywne konsekwencje swojego wolnego wyboru. Mianowicie przez to, że tam nie musiałem wykupywać ubezpieczenia zdrowotnego przymusowo, tak jak tutaj, prawda? Że muszę kupować z ZUS-u ubezpieczenie zdrowotne, czy chcę, czy nie chcę, to w Ameryce nie musiałem. I przez 7 lat nie mieliśmy żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ja wychodziłem z założenia, że jeżeli mam tam, miałem 37 lat, jak pojechałem do Ameryki, dziecko miało 4,5, żona też młoda, więc myślę sobie, jeszcze jakoś pożyjemy. I przez to zaoszczędzę pieniądze. Ale tutaj piszecie do mnie, że coś przerywa, że echo przerywa. Znaczy, Wyłączacie się. W takim razie przerywa. Zamieniam się w słuch. Zamienię się w słuch. No tak, no w Ameryce jednak no jest ten właśnie pseudokapitalizm. Ja powiem tak, no ja dzisiaj się zastanawiałem się, że co może być, co jest gorszego od kapitalizmu? Socjalizm, ale jest coś gorszego od socjalizmu, to jest właśnie pseudokapitalizm. To jest taka sprawa. No dzisiaj czytałem właśnie jakiś artykulik o tym, że w jakimś afrykańskim kraju, Malawi, była klęska i zastosowali jakieś socjalistyczne metody i okazuje się, że nawet to przyniosło jakieś sensowne rezultaty. No cuda się zdarzają. Ale potem przyszli eksperci z IMF-u, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oczywiście Banku Światowego i inne korporacyjne pijawki. No i co? Zaczął się głód. Zaczął się głód, mimo tego, że porzucono socjalizm, a wprowadzono co niby ten taki kompradorski kapitalizm, jak to określa Michalkiewicz. Natomiast to, odnośnie jeszcze Ameryki, no to mówię, że są tam właśnie takie sprzedaże garażowe i tam nikt nie zakazuje tego, żeby każdy przed domem mógł sobie swoich rzeczy sprzedawać. No, teraz już zakazują, teraz już nie jest takie proste. Zakazują yard sale'ów? Teraz już nie wolno. Moja córka, tam gdzie mieszka moja córka, w miasteczku nie wolno robić garage sale. No, what the fuck? No nie, no to już po prostu to jest paranoja. Ale no wiesz, u nas zakazują bardziej. No jednak mimo wszystko w tym USA trochę jest tej wolności jeszcze więcej, a u nas mniej. No wszędzie są tendencje malejące. No nie wiem, no tam mają wybory. Może ten Ron Paul coś działa. Nie wiem, ja jeszcze odnośnie Ameryki. Ja powiem na przykład odnośnie siebie, że ja się zapisałem wczoraj, zapisałem się do loterii wizowej. Bo Polska po raz pierwszy od 6 lat uczestniczy w loterii wizowej i jest do wygrania chyba 3,5 tysiąca zielonych kart. Więc można składać wnioski do loterii wizowej. Losowanie jest na wiosnę, 1 maja wyniki. Nie wiem, może się dostanę, może wyjadę. No, nie ratuj się, kto może. A stamtąd, no to nie wiem, chociażby do Kanady uciekać, a może gdzieś jeszcze indziej. Coś mi się wydaje, że Ameryka się obudzi, bo w Polsce po tych wyborach ja już nic dobrego nie wróżę. Przykro to stwierdzić, już nic dobrego nie wróżę. No nie, już gorzej, gorzej nie będzie, także... Ja bym się tam na emigrację nie wybierał. Jak może, jak tam mi jest... nie będzie? 50% PO, 30% Palikota. Co to na taki układ za 4 lata? Może być? Może być. A ile Platforma zyskała w Chicago? 13%. A PiS 79%. A ty byłeś w Chicago, no ja bo tam byłem. To psychole są, słuchaj, ci wiesz, ci wszyscy nieudaczniki, które na te PiSy głosują w Chicago. Ja znam tych ludzi. Tam jest taka pani Łucja Śliwa, która prowadzi program radiowy, w którym straszy ludzi, że ich, nie wiem, Tusk zje, przegryzie gardło i takie różne. Więc oni wszyscy głosują na na PiS. No dobra, ale wyłączam się, bo już... Ale zobacz, Janek, no właśnie, a ja myślałem, że pozytywnie o tych ludziach, no nie wiem, dla mnie ci ludzie byli bardzo pozytywni, bardzo myślą patriotycznie, tam większych patriotów nie spotkałem właśnie niż na emigracji. Chcesz poznać prawdziwego takiego Polaka, nie jakiegoś tam Leminga albo jakiegoś oszołoma, nie wiem, takiego bardzo, bardzo jakiegoś prawicowego, no to pojedź właśnie do Chicago, pojedź do Ameryki, no ci ludzie jakoś trzeźwo patrzą i może właśnie oni głosowali przeciwko Platformie, dlatego, że wiedzą, kim na przykład jest Volksdeutsch Tusk, Herr, ten wnuk tego gościa z Wehrmachtu. Ale tak samo... co to znaczy Volksdeutsch? To znaczy Volksdeutsch, to znaczy, no słuchaj, no dzisiaj przyjechał Westerwelle, to jest gościu, który służy interesom niemieckim. No Volksdeutsch to jest dokładnie fakt, to jest Polak, który służy Niemcom, no. No i Tusk pod to podpada. Ale, idealno. Ale słuchaj, no to... Mamy nowego słuchacza, Radek, no powiedz co ty o tym może. To znaczy ja tutaj do tej sprawy technicznej to znalazłem pewne nagranie na YouTubie i wrzucam wam linka i Janek niech sobie to nagranie obejrzy, tam jest dokładnie wytłumaczone gdzie kliknąć, żeby się pozbyć tego echa, tylko on musi to zrobić odwrotnie niż tam jest w tym nagraniu, czyli niech sobie obejrzy i to prawdopodobnie dojdzie o co chodzi, to wysyłam tutaj wiadomość. Spoko, dziękuję. Chodzi o to, żeby wejść tam w ustawienia mikrofonu, i tam jest zakładka nasłuchiwanie i kurczę wyłączyć. Nie mam takiej zakładki. Właśnie radził, ja już to proponowałem dawno, nie ma Janek zakładki listen to this device, bo mamy te same karty i te same właśnie problemy mieliśmy, tylko nie wiem. Mówię ci, że po audycji poproszę Jaka, żeby pokazał co ma tam na ekranie i rozwiążemy ten problem. Na pewno, natomiast dobrze, to mamy jeszcze 25 minut. To też linka, to może Janek obejrzy, to sobie dojdzie, a jeszcze bym chciał powiedzieć słówko o tym Palikocie, dlaczego na przykład ludzie na niego głosowali. To mi się wydaje, że po prostu Palikot był jedyną taką partią spoza tej bandy czworga i po prostu część ludzi chciała głosować na coś innego i zagłosowali na niego, czyli głosowali przeciw komuś, nie za nim, tylko przeciw komuś. No i to, co mówiłem. No. Tak. Bądź against, never pro, always against. I mi się wydaje, że dopiero teraz sobie ludzie uświadomią, kto do kogo tak naprawdę wybrali, że te różni tam transwestyci, geje, jakieś kobieta, która proponuje aborcję i tak dalej. No nie wiem, dopiero myślę, że sobie dopiero to ludzie uświadomią. Ja się rozłączam, bo tak za bardzo nie zebrałem myśli do omówienia. Nie, no tak czy siak, no sensownie powiedziałeś i dziękujemy, zadzwonimy, dziękujemy za nika, mam kolejnego słuchacza, dziękuję. Witam cię, słuchacz kolejny. Halo. Jak to woli Futrzak. Futrzak, witam cię, Futrzak. Tak, właśnie David zgarnął moje głosy, bliski. Ja też byłem na liście, ale David jedynką i David sobie wszedł do sobie, zamiast mnie, nieważne. Futrzak, powiedz, mówisz, strasznie niewyraźnie, byś takim basowym, dziwnym głosem przestał. Mów bliżej, słuchaj, mów głośno i wyraźnie, proszę cię. Bliżej, głośniej, no mówisz, że tego typu słuchaj, teraz jest dobrze, czy jeszcze nie? No cały czas tak jakby przez mgłę cię słychać, bo ty dzwonisz przez telefonu, prawda? Dzwonisz z telefonu. Tak, jak najbardziej z telefonu. Mhm, o teraz trochę lepiej. No to mów jeszcze raz, jaki masz przekaz do nas, do słuchaczy, do mnie, do Janka, do wszystkich? Nie. Przekaz mam taki, bo też mam problem techniczny, sorry. No jak już jesteśmy pod znakiem problemów technicznych, to mamy, bo się nie ma wersji koncertacji z mniejszym streamem, bo mam słabe łącze, zresztą. No i tnie się po prostu zwyczajnie. Co, nie wiem dlaczego dzisiaj tnie, ponieważ jest ustawione, żeby było 64 kilobity. O, a ja mam 160 na tym nagrywanie. Nie wiem, 64 czy tam 60 jest ustawione w Edcaście, żeby ustawiało. Więc nie wiem czemu się nie. Takie mam tak ustawione i nie wiem dlaczego. Nie zdziwiłbym się jakby ten. Jakby ci się raport Martina ciął w HD, ale radio internetowe może ty jesteś połączony po jakimś Edge'u albo GPRS-ie i dlatego. Masz bardzo słabe łącze jakieś komórkowe, nie wiem. No łącze jest cienkie akurat, ale i dlaczego nie, dlatego szukam mniejszego strumienia. No wiesz co, ja mam dla ciebie taką radę, no My jeszcze będziemy nadawać przez 20 minut, ale ja potem oczywiście tę audycję obrobię. Jutro będziesz mógł posłuchać sobie z offline'u. Oczywiście przy gorszym necie trochę zajmie się ściągnięcie tej audycji, bo to będzie około 60 mega, ale potem posłuchasz sobie, wiesz, normalnie z dysku. Natomiast może chcesz coś powiedzieć w sprawie wyborów Palikota, odnośnie burzy, w sprawie tego handlu obwoźnego, w zakazie sprzedawania przed garażami swoich staroci. Nie wiem. Może coś ci innego oburzyło? Ja jestem przeciwko, no ale nasi rządzący są mądrzejsi. To nasi, to nie są nasi, to są ich, to są lemingów. Rozumiem. Nie, co do wyborów, to przede wszystkim cieszy, na przykład, co mnie najbardziej cieszy, zdjęcie pani Kota na pierwszej stronie gościa niecnego. Aha. Widzieliście to? Nie. Może podrzucić jakiś link na czacie. Albo na przykład wspomnienie, że nazwa Wolne Konopie na profilu Romana Giertycha. Też wspaniały widok. A to jest wcześniej pozytywne. To się nie zdarzało, a jednak. Mnie cieszy wynik SLD. O. Też. Tak jest. Też. Dobra. No to w takim razie dzięki bardzo. No spoko, dzięki. Jutro odsłuchaj sobie nas offline'u, na pewno będzie łącze okej. Okay. No, dobra. To ja cię zrzucam. Damy radę, siła. Dobra. Okej. Okay. Wyrzucam. No dobrze, więc to ja mam jeszcze, chciałbym ruszyć taki temat. Mam nadzieję, że Janek cały czas nas słyszysz. Halo? Słyszysz. Wiesz co? Ja ci wysyłałem coś takiego wczoraj odnośnie takiego Ligi Wolności i oni mają taki punkt. Ja bym chciał poznać właśnie twoje zdanie odnośnie osobowości prawnych, spółek akcyjnych, czy tam tych z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprawa dotyczy właśnie ograniczenia odpowiedzialności, bo pojawiła się taka inicjatywa Liga Wolności. Tutaj jeden taki znajomy to promuje. Właśnie w tej chwili pisze program i napisał taki punkt. Koniec z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkach akcyjnych i podmiotach gospodarczych. Jasne określanie prezesa i zarządcy firmy, pełna odpowiedzialność własnym majątkiem i prawami obywatelskimi w każdym przypadku działalności gospodarczej. Czyli koniec z fikcjami prawnymi. Nie ma tak. Po prostu na przykład powiedz odnośnie ciebie. Jak ty masz to wydawnictwo, to ty jesteś spółka jawna, czy ty jesteś jednoosobowa działalność, czy ty jesteś może akcyjna, zo, jak ty masz na przykład? Halo? O, Janka coś rozłączyło. Janek, jesteś nadal? Ja słyszę. Jesteś, no to nie wiem, czy słyszałeś takie, to co ja mówiłem odnośnie tych spółek, że chodzi o to, żeby skończyła się fikcja prawna, koniec z osobami prawnymi, koniec z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawsze musi być właściciel, zawsze musi być prezes jakiś konkretny, który odpowiada całym swoim majątkiem. Żeby nie było tak, że zakładam sobie spółkę SA albo ZO, jak polskie ZOO, prawda? Wpłacam 100 zł kapitału, zapożyczam się na 1000, no i oczywiście aktywa mam wtedy na 1100, ale potem aktywa trafia szlak, nie wiem, spalają się czy coś. Ale powiedz mi, dlaczego nie pozwolić ludziom się działać tak, jak się chcą umówić? Jeżeli ja przychodzę do kogoś, kto ma spółkę ZOO i uważam, że on nie może oszukać, to ja z nim nie robię interesu. A jeżeli robię interes, to dlaczego państwo ma mnie ingerować i mówić, że on nie może mieć takiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyobraź sobie, że masz spółkę, że masz mieć pełną odpowiedzialność, robisz coś, nie wiem, jesteś dentystą i ci zabiorą cały majątek dlatego, że nie wiem, że się jakiś tam splot okoliczności pojawił i mieli lepszego adwokata. No. Ale to ja jest uważam, że to jest zły pomysł. Niech będzie taka forma. To jest forma rynkowa. Wiesz, ja akurat... Problem jest inny, wiesz, problem jest w spółkach akcyjnych, gdzie masz te spółki, córki i tak dalej. Ale w Ameryce nie ma czegoś takiego. W Ameryce są przeważnie, jeżeli jest spółka, to ona posiada wszystko, wszystkie inne spółki z tą częścią, jej częścią, a nie jakimś ukrytym podmiotem. Ja tu nie widzę zagrożenia żadnego. No wiesz, ja widzę zagrożenie, bo jednak mimo wszystko uważam, że właśnie przywileje dla korporacji, dla osób prawnych to były głównym powodem wojny secesyjnej, a potem 14 poprawki. O tym jest wiele wątków, czytałem i praktycznie przywileje dla osób, w ogóle osoba prawna, przywileje dla osoby jakie prawnej. Jakie przywileje, jako... przepraszam, bo możesz sobie robić takie same przywileje. Jeżeli ty dealujesz z jakąś korporacją, ciebie to denerwuje, że to jest spółka akcyjna, to załóż sobie też spółkę akcyjną i działaj z nimi jako spółka akcyjna. Co no to za problem? Ale dlaczego w takim razie zamiast... To jest problem, tak, ponieważ tu ciężko założyć spółkę akcyjną, czy spółkę z OMO. Ale zobacz, dlaczego akcyjna, a nie jawna? 15 minut i tak, i listę liability company tak samo. Wszystkie partnership zakładasz bardzo szybko, także to ja tu nie widzę problemu, wiesz, problem jest, że nikt nie zakłada spółki po to, żeby kogoś oszukiwać. No, ja bym... Nie, to, ja to akurat jest, tutaj jestem bardziej sceptyczny. To nie jest wolnościowe myślenie. Jeżeli ktoś ci zabroni robić to tutaj. Czego? Rób. Dobrze, dlaczego nie spółka jawna na przykład? Chcesz być uczciwy? Proszę bardzo, odpowiedzieć. Nie może jawna. Być tak. Wszystkie są jawne. Nie, więc to, bo chodzi o to, że zobacz, w spółce jawnej, jeżeli ja pożyczam od ciebie 1100 zł, to potem nawet jeżeli spółka upadnie, to cały czas ja ci wiszę 1100 zł. Natomiast w spółce akcyjnej ja ci wiszę tylko tyle, ile wpłaciłem kapitału zakładowego. Rozumiesz? Ale to, więc, to nie pożyczaj. To nie pożyczaj, koniec. No dobra, no nie pożyczaj, natomiast ten nie wiesz, to tak samo jak ktoś mówi, że banki nas skradają i no to jeżeli ktoś uważa, że to banki skradają, to niech nie korzysta z banku. Niech nie korzysta. No wiesz, no. Niech nie korzysta, a nie da się nie korzystać. To jak się nie da nie korzystać, no to nie narzekać. Tak samo jak te kobiety w Biedronki natykały, że one mają ciężką pracę. To rzuć tę pracę w Biedronki, jest ta ciężka. A to rzuć. To gdzie by te pracowała? No to znaczy, że jednak praca, sama praca na ta była lepsza niż brak pracy, więc wiesz. Dobra, mamy kolejnego słuchacza. Ja bym to żadnych nie inicjował. Mamy kolejnego słuchacza, Janku. Prawo. I w Ameryce przestrzega się na to. Jest coś takiego, że jeżeli ty masz spółkę akcyjną, nie spółkę akcyjną, ale ty masz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzcie, naciąłeś mnie, mimo że twoja odpowiedzialność wynosi 10 000 dolarów, a ty mnie naciąłeś na 100 000 dolarów, to on może stwierdzić, że zrobiłeś to celowo, po to, żeby mnie naciąć, ci zabierze ma odpowiedzialność. Nie ma oby, żeby tak było, no. W tych warunkach, kiedy działaś ryzyko. No nie jest to tak, że ja ryzykuję całym swoim majątkiem, biorąc wiesz, ryzyko, no, że tak powiem, nieprzewidywalności zdarzeń. Na siebie. Ja tego nie mówię. Dobrze, Janko, mamy jeszcze kolejnego słuchacza. Marcin, witamy cię. No witam, witam z tej strony. Dobrze mnie słychać? Dobrze, a powiedz, masz echo, czy nie masz echa? Ja jak Janka słyszę, to mam echo. Dobrze, a mnie jak słyszysz? Nie, nie mam. Super. Ciebie to nie. Okay. A ja jak ciebie słyszę, to mam echo. Muszę. No Janek, ja ciebie jak słyszę, też mam echo. No coś tam masz nie źle, ale to... Chyba nie jest taki duży problem, jakoś możemy pogadać. Dobra, słuchajcie panowie, odnośnie tutaj Kokman, to się z tobą zdecydowanie nie zgadzam, jeżeli chodzi o spółki z ZOO. Słychać mnie dobrze? Tak, dobrze cię słychać, nadawaj. Słuchaj, no nie możesz ograniczyć ludziom wyboru jakiejś formy działalności gospodarczej, która jest zresztą bardzo popularna. Weź pod uwagę to, że spółkę z ZOO bardzo często wybierają ludzie w celu powołania celowego, na przykład, nie wiem. Jedna osoba chce, nie wiem, kupić sobie jakiś lokal, go wynajmować, na przykład niech sobie założy tą spółkę z OO, może to nie jest najlepszy przykład, ale jest taka możliwość. Albo dwie osoby się spotykają i chcą w jakiś sposób się obronić przed jakimiś złymi skutkami i to nie tylko z ich powodu, tylko z powodu na przykład banku, rządu, IRS-u, ZUS-u i tak dalej. ZUS-u, KRUS-u, ale powiedz Marcin... I pamiętaj jeszcze jedną rzecz, no spółka z OO też nie jest jakimś tworem nie wiadomo jakim. Zarząd spółki też odpowiada majątkiem, o ile narobił kłopotów spółce i działał na szkodę i nie zgłosił spółki pod upadłość w odpowiednim momencie, tak? A, jeżeli zarząd odpowiada własnym majątkiem. Słuchaj, ale tak, powiedz mi, dlaczego ZO, dlaczego SA, jeżeli możesz założyć jawno, a jeżeli chcesz jeszcze bardziej podzielić, albo nie chcesz się dzielić, a bardziej, to możesz założyć komandytową. Ale czekaj. Komandytowa ja jeszcze jest. Ja znam spółkę jawnej, komandytową, tak dalej, cichą spółkę. Natomiast chodzi o to właśnie, żeby ci ludzie, którzy zakładają, też ograniczyli jakieś ryzyko działalności gospodarczej. Ale to nie chodzi o to, że ktoś cię chce od razu z założenia naciąć. Jest to spółka z o, czyli ja już wiadomo, że kogoś tam chcę naciąć. Nie. Chcę opaniczyć się skutkami ryzyka typu, już mówiłem. I odpowiedni rząd, który jeżeli na przykład ja mam koncesję na coś, ktoś mi nagle ją zaraz usunie. No ja nie mogę prowadzić działalności. Nie ze swojej winy. Ale wiesz, Marcin, że w ogóle... Faktycznie odpowiadam za pewne rzeczy, ale to przez rząd, który właśnie mnie pyknął. Tak? Albo na przykład, nie wiem, bank, który mi zrobił konsolidację kredytu, ale mnie oszukał. No muszę się jakoś zabezpieczyć. No i to jest właśnie taki twór, spółka z o.o., GmbH w Niemczech, w innych państwach inaczej się to nazywa, no właśnie daje ci taką możliwość. No dobra, ale wiesz, że taka możliwość spółki z o.o. czy z S.A., to, czyli osoba prawna, czyli de facto jakby fikcja, bo to istnieje, zwykli pojedynczy ludzie, to jest możliwe tylko dlatego, że państwo, uwaga, państwo daje ci taki przywilej. To jest tylko i wyłącznie przywilej państwa i w tej chwili jest tak, że spółki z o.o., S.A. w tych krajach właśnie zachodnich, szczególnie banki i z całą tą swoją rezerwą cząstkową, to jest główne zło, a państwo to jest tylko po to, żeby zatwierdzać im te właśnie jakieś regulacje prokorporacyjne. No tak, no ale to też o tym ja też mówię. Ale normalny człowiek, który na przykład chciałby się ograniczyć przed jakimiś interwencjami państwa bezsensownymi i tak dalej, no też chciałby mieć taką możliwość. Wiesz, bo niejako, ja widzę tu jedną rzecz. Ty masz część racji i chyba ja mam część racji. Janek ma część racji. No dobra, ja ci powiem. Tutaj nie można tak powiedzieć. Nie ma tych spółek i koniec. No. Chodzi o to, że przez takie spółki, szczególnie S.A. Nie, no życie byłoby łatwiejsze, masz rację. Tak, nie, wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że jest coś takiego właśnie, że następuje rozwodnienie własności, rozwodnienie kapitalizmu, uspołecznienie własności. Słuchaj, przez takie spółki S.A., ZO, gdzie nie ma dokładnie już właściciela czasami, bo rządzi no nie, manager. No to... I szczególnie holdingi w rajach podatkowych. Nawet nie wiesz, kto jest właścicielem, jest notarek. Dokładnie tak jest. I zobacz, co się dzieje. Chodzi o to, że wypełnia się to, co właśnie chciał Marx, Trocki, Lenin. Była taka książka Rewolucja Menedżerów, o której chyba kiedyś tam Korwin mówił. Napisał to trockista. No, dzieje się to, że właśnie przez spółki akcyjne nie ma właściciela. Ja powiem ci tak. Nie wiem, czy mnie tutaj słuchacze się zgodzą, czy nie. Ja dzisiaj kiedyś czytałem taki tekst, że wolny rynek, to nie chodzi o to, żeby każdy sobie robił, co mu się podoba, tylko chodzi, żeby własność była szanowana, własność prywatna, a nie, że każdy może sobie robić, co się podoba. No bo co, oszukujesz, ale jak inni dają się oszukiwać, no to dalej oszukuj. No to nie, no jeżeli proponujemy coś takiego, no to ja polecam wszystkim słuchaczom książkę Maxa Stirnera, Jedyny jego własność, poczytajcie sobie, tam generalnie jest zasada, wszystko mogę, o wszystkim decyduje siła, moja wola i tak dalej, to w ogóle nie ma żadnej filozofii i wtedy po co kontestacja, po co w ogóle jakiekolwiek artykuły, po co prawo, po co konstytucja, po co wybory, wszystko mogę, możemy oszukiwać, można robić, natomiast chodzi właśnie, żeby własność była szanowana, własność tutaj tak, tylko pod jednym warunkiem, że ty wychodzisz z założenia, że generalnie ludziom się nie ufa. No jak faktycznie tak wyjdziesz z założenia, no to faktycznie tylko spółki jawne, ewentualnie cywilne, ewentualnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. A chcesz ograniczyć ryzyko? Komandytowa, a komandytowa charakteryzuje się tym, że jako komandytariusz, ty nie odpowiadasz całym majątkiem, ale jest co najmniej jeden komplementariusz, który za to wszystko odpowiada całym majątkiem, ale on zazwyczaj ma najwięcej do powiedzenia, więc jest możliwość, ale wtedy jest właściciel, właścicielem jest chociażby ten komplementariusz, natomiast do CSA, to mówię jeszcze raz, pożyczasz stówę, znaczy tak, składasz stówę, pożyczasz 1000, aktywa ci szlak, jakiś pożar czy coś, albo jeszcze co gorszego, oddajesz stówę z tego 1000, prawda? A 900 wierzyciel, ma straty. A ja uważam tak, że pieniądze pożyczone, ale nie oddane, to są pieniądze ukradzione. I normalnie w spółce jawnej byś musiał za te 900 wyłożyć z własnego majątka. W spółce ZO nie musisz, ale co tam. Płaciłem 100 i więcej nic nie wychodzi. Najlepiej to jest pożyczać w spółce ZO z banku, wiesz. To wtedy im nie oddasz. Tak, jeszcze na rezerwie. Jeszcze na rezerwie czosnkowej. Słuchajcie, ja się tak. Ale bank tak rzadko pożycza, wiesz, bo powstałem spółką jeszcze zdało właśnie z tego powodu, że jest ograniczone ryzyko. No, odnośnie jeszcze banków, to tutaj jeszcze inny punkt taki, co zauważyłem. właśnie De Soto o tym mówił, Rothbard, żeby trzymać się całościowej rezerwy. Oczywiście rezerwa ma być od depozytów na żądanie, czyli jeżeli ja coś wpłacam, depozyt na żądanie. Mówisz o teorii bankowości, Rothbarda. Tak, mówię o teorii bankowości tam, De Soto, Rothbard i inni, żeby było... Rothbarda. Od lokat to nie musi być rezerwa oczywiście, bo to jest co innego, bo to są pieniądze, które ja daję bankowi. Natomiast tak, żeby właśnie było poszanowanie własności prywatnej. Jeżeli ja wpłacam do banku pieniądze jako depozyt, no to ja płacę oczywiście za to, że bank mi przechowuje, ale to są cały czas moje pieniądze i wara bankowi o tych pieniędzy, one mają tam leżeć, nawet gnić, a nie to, że bank będzie napędzał kolejną bańkę spekulacyjną, kolejny cykl boom and bust i tak dalej, no. I to też jest, jak ktoś powie, o, ograniczenie wolności, czemu tego nie wolno? No słuchajcie, można by to było zrobić w przypadku denacjonalizacji pieniądza, ale sobie jeszcze raz mówię, tu nie chodzi mi o żadną wolność, chodzi o wolnym rynku, jeśli chcemy tego wolnego rynku, to ma być poszanowanie wolności prywatnej. Bo ja rozumiem, że temat jest dzisiaj w ogóle o wolnym rynku, no to jest za krótka audycja, godzina jest za krótko, bo tu jeszcze byśmy teraz mogli pogadać właśnie o tych, jak nazwałeś, garage sales, czy tam garage sales, czy anyway. To powiedz o tym garage sales. Jedno zdanie mogę powiedzieć, no ja jestem, jak Polska długa i szeroka, od zarania, żeśmy sprzedawali w ten sposób. No kurde, na zabojny, za hitlera się sprzedawało. No i teraz zauważ, no, ja wiem, co chcesz powiedzieć, no i faktycznie ci ludzie, słuchaj, no jeżeli ktoś to robi w sposób brzydki, nachalny, bezsensowny, nie wiem, uwłaczający ludziom, przeszkadzający na ulicy, to ja bym znalazł na to inne paragrafy i go z tej ulicy usunął, a jak babcia sprzedaje 5 jajek z serem i chce sobie zarobić na dniówkę, tak, bo daje 500 zł od rządu, nie może więcej mieć, to czemu tej osobie zabrać? Ja słyszałem, może, że przerwę ci jeszcze, ja słyszałem, że jednak ta ustawa to działać w ten sposób, że właśnie ma usuwać tych ludzi, którzy robią to w sposób masowy na ulicach, to znaczy, nie wiem, mają tam jak 3-4 miejsca, a taką babcię z jajkami, z serem i z czymś, to zostawią w spokoju. Tylko nie bardzo wiem, jak to jest możliwe z pewnego punktu widzenia. Wiesz co, ja ci powiem tak, powoli będziemy się teraz kończyć, ja uważam prosto, no po prostu, dlaczego babcia nie może sprzedawać jajek za, nie wiem, za paręnaście groszy? Dlatego, żeby... nie może sprzedawać i wtedy ludzie pójdą do jakiegoś marketu, jakiegoś Tesco, Carrefoura, Reala i kupią jajka niemieckie albo francuskie albo chińskie. Nie, ale nie wszyscy, nie, no poczekaj, no generalnie rzecz biorąc, to będzie część ludzi, która przestanie chyba te jajka jeść. Musisz to wziąć pod uwagę. No to bez jaj będzie, słuchaj. No. Zauważ, no to będzie bez jaj i zauważ, że jeszcze później ten market, jeżeli nie będzie już innych jak na rynku, tylko marketowe, będzie windował cenę, tak? No to jest normalne. O to chodzi, no. No i w którymś momencie zamiast jajek będziemy jeść, nie wiem, na przykład jaja strusie. Ale jaja. No dobra, wiesz, no, Marcin, powoli się będziemy kończyć. Ja cię rozłączam, połączę się ponownie z Jankiem. No dobra, no to trzyma się, Kopman. Miłego wieczoru. Cześć, Janek, jak słyszysz. Cześć, hej. Zaraz, no cześć. Tak. Wiesz co, Janku, no dobra, jest 9.56. Ja zainstalowałem sobie nowego Skype'a. I jak to? Echo? Dalej jest echo. Dalej jest echo. Wiesz co, Janku, to tak, rozwiążemy ten problem za 4 minuty. Ja już powoli będę się chyba żegnał ze słuchaczami, bo zaraz wchodzi nowa audycja. Nowa audycja, która jest zapowiedziana jako, nie, czerwona pigułka, audycja powitalna. Nie wiem, kto prowadzi, nie wiem o czym. Posłuchamy, zapraszam wszystkich, oczywiście. Jak czerwona, to Józef Olechny na pewno. Nie, czerwona pigułka, więc to mi się to kojarzy z Matrixem, że jest niebieska i czerwona. Niebieska, no to niebieską pigułkę zażywają cały czas wyborcy PO, natomiast czerwona pigułka to jest taka, że powiedzmy, no, że nagle odkrywasz świat realny. Nie, no sobie, możesz być w rzeczywistości pięknej, a możesz być w rzeczywistości realnej. No i czerwona daje ci to, że przeglądasz do oczy i widzisz świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim, nie wiem. Nadmuj to na Skype'a, jak spędzisz. Pozdrawiam was wszystkich, przepraszam. No, tak, za chwilę będziemy rozwiązywać ten problem i za tydzień będzie już normalna audycja. Powiemy wreszcie o Steve Jobsie, o którym w końcu się nie wspomnieliśmy. A ja tymczasem co? Puszczam Alberta i żegnamy się ze wszystkimi. Albert, wychodzimy!